эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Цэнтр выбаркам задаволіў толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў дэпутаты. Блок прадпрымальнікаў будзе прадстаўлены ў так званым еўрапейскім спісе. У міліцыю і КДБ выклікаюць вылучэнцаў ад апазіцыі, у некаторых з іх бяруць адбіткі пальцаў. Камандзір палка спецназу міліцыі Юрый Падабет добраахвотна сышоў у адстаўку. У Менскім гарадскім судзе працягваецца закрыты працэс над амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцарам. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч адмовіўся ад свайго права на адваката. Ён заявіў перад гаагскім трыбуналам, што мае нябачнага абаронцу, але вырашыў прадстаўляць сябе сам. Караджыч сказаў, што хоча прачытаць новы абвінаваўчы акт, які яшчэ рыхтуецца, і таму не гатовы адказаць на пытанне, ці прызнае ён сябе вінаватым. Для роздуму над адказам ён мае 30 дзён. Палата лордаў брытанскага парламенту адхіліла апеляцыю Гері Макіна, на якога абвінавачваюць у хакерскай атацы на кампутарную сетку Пентагону. Паводле дадзеных следства, Макінан узламаў каля сотні кампутараў узброеных сілаў ЗША і НАСА, нанёсшы шкоду на сотні мільёнаў даляраў. Сам ён заявіў, што такім чынам шукаў інфармацыю аб НЛА. У Злучаных Штатах брытанскаму хакеру пагражае пажыццёвае зняволенне. Арганізатары алімпійскіх гульняў у Пекіне не маюць намеру прадстаўляць замежным журналістам вольны доступ да інтэрнэту. Прадстаўнік аргкамітэту алімпіяды заявіў сёння ў Пекіне, што журналісты атрымаюць дастатковыя магчымасці карыстання інтэрнэтам. Некаторыя абмежаванні, паводле яго, будуць датычныя невялікай колькасці сайтаў, бо іх змест супярэчыць законам Кітаю. 7 гадоў таму, падаючы заяўку на правядзенне алімпійскіх гульняў, кітайскія ўлады абяцалі забяспечыць замежным журналістам свабоднае карыстанне інтэрнэтам падчас гульняў. Афганскія ўлады загадалі вызваліць затрыманага ў панядзелак вядучага тэлевізійнай праграмы, які ў простым эфіры крытыкаваў урад краіны. Насыра Фаяза, вядучага штотыднёвай праграмы «Праўда» на прыватным тэлеканале «Арыяна», абвінавацілі ў беспадстаўнай крытыцы двух міністраў ураду. Прадстаўнік тэлеканалу заявіў, што перад выхадам праграмы ў эфір у кампанію пазваніў прадстаўнік афганскіх спецслужбаў і загадаў зняць праграму з эфіру. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг. Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты задаволіў сёння цэнтр выбаркам. Пашанцавала ветэрану выбарчых кампаніяў Уладзіміру Лапцэвічу. Іншым 8 ахвотным стаць дэпутатамі запалілі чырвонае святло. Тэму працягвае Уладзімір Глот. 68-гадовы Уладзімір Лапцэвіч вылучаўся па 109-й выбарчай акрузе ва Уручы. Але акруговая камісія чамусьці вырашыла, што ён не жыве стала на тэрыторыі Беларусі. Сёння ЦВК выправіла памылку, і чалавек, які яшчэ з 1994 году спрабуе вылучацца ва ўсіх без выключэння прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, атрымаў права збіраць подпісы ў сваю падтрымку. Найбольш скандальная была скарга старшыні Менскай абласной арганізацыі партыі БНФ Дмітра Вінаградава. Калі ён паўторна вёз дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы з Мядзела ў Вялейку, яго затрымалі міліцыянты. Таму ён і не змог своечасова перадаць у круговую камісію неабходныя паперы. Спадар Вінаграду, акрамя звычайнай скаргі, напісаў яшчэ і заяву пра гэтыя перашкоды. Але старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына патлумачыла. Пытанне перашкоды – гэта не пытанне кампетэнцыі цэнтральнай выбарчай камісіі. Гэта будуць высвятляць органы пракуратуры. А мы будзем разглядаць толькі вашу скаргу на акруговую выбарчую камісію, якая адмовілася зарэгістраваць вашу ініцыятыўную групу. Сябры ЦВК палічылі, што акруговая камісія ў Вялейцы не парушала заканадаўства. На гэта спадар Вінаградаў зауважыў. Дзякуй, вынік чытання. Мы гэта чытаем. Інше не могло бути. Незадоволі скаргу і жихарки Мінську Валентини Дубровської, якая збиралася балятаватися по Чкаловській окрузі. Яна забилася у заявку на регістрацію ініціативної групи уписати свій хатній адрес. Остатнє шесть скаргов одринули з формульовкой без розгляду. Їх заявники порушили одно, а некоторые одразу і два правила. Альбо подали скарги пізніше, чим проз три дні після відмови, альбо скаргу не підписала большиня сябров ініціативної групи. Старшиня Беларуская Хельсинская комитету Олег Гулак присутничал на поседжине, и он звертая увагу на то, что заявники сапраўды не ведали, что адлік трех дён иди одразу от дня вынесения решения округовой комиссии. Видовочно, что те нормы, которые зараз уведены у выборчий кодекс, вельми незручные для удельников выборчей кампании. Отримливается, что человека реально двое суток на подачу скарги в выборчую комиссию. При том, что люди в этот час працуют, еще их это означали некоторые особи, что подавали скарги. И, конечно, такая норма вельми, вельми незручная, створая шмат таких штучных проблем, штучных рогаток для удельников. И это мы сегодня побачили. В вынику такой системы большость скаргов просто не была разгледжена. По-моему, с юридичного боку, с пункту гледжения, тут не совсем бездокорное тлумачение выборчей комиссии, потому что початок течения терминов, он все ж таки один, и нема разных подходов. Есть один подход. Терміни починають течі з дня наступного за юридичним фактом. Это был комментар Олега Гулака. Сегодня на своем посяджении Центр Выборкам так само принял постанову о порядке выступления кандидата у депутата у державных СМИ. Кандидат мае право опубликовать свою передвыборную программу у одной из наступных газет «Звезда», «Народная газета», «Республика», «Белорусская Нива». Або замест гэтых выданняў у областной або районной газете, якія выходят на территории выборчай округи кандидата. Кандидатам у депутаты так само дается право выступить по радио або телебачанні, але выступы будуць трансляваться у записи. У регіонах Беларусі виявляються черговые факти тиску на кандидата у депутаты от об'єднаних демократичних силов. Позвы з КДБ і міліції отримлюють так само сябри їх ініціативних груп. Інформацію збирав В'ячеслав Кулік. На Відзепшчыне супрацоўнікі КДБ выклікаюць сябраў ініцыятыўнай групы вылачэнца ад партыі БНФ, паведамляе Браніслава Станкевіч. У Глыбоцкім райаддзеле КДБ адбылася размова з настаўніцай Верхнянскай базавай школы Інай Берніковіч, жонкай намесніка старшыні Віцебскай абласной суполкі партыі БНФ Ярослава Берніковіча. Супрацоўнікаў КДБ таксама цікавіла месцазнаходжанне сям'і ў ноч Менскага выбуху. І ці не распытывалі Інна Берніковіч пра выбуховыя рэчывы сябры мужа, якія цяпер збіраюць подпісы за вылучэнне Ярослава Берніковіча на кандыдата ў дэпутаты. Спадарня Інна таксама ўваходзіць у ініцыятыўную групу мужа. Апрача яе, у КДБ пра менскія выбухі апыталі яшчэ аднаго сябра ініцыятыўнай групы Ярослава Берніковіча, мастака Александра Мядзельца. Распавядае спадар Мядзельц. Я думаю, што пад эту марку просто перекопаць народ, переглядзець, хто чым дышыць. Ну, па справе, дзе быў там, то ещё я. Ну, а потом мяне спрабаваў разгаварыць, ну, на тэму, як от народ к прэзідэнту, я яму кажу, як прэзідэнт к народу. Спрабаваў просто разгаварыць. Сегодня Александр Мех, який вылучается кандидатом на депутата по Кобрынской выборчай окрузе номер 12, отримал поведомление с местного суду, что его позов до Кобрынского управления магистральных газопроводов будет разглядаться у понеделок 4 жнивня. Раней Александр Мех заявил, что контракт с ним не был протягнут из-за того, что он решил баллотоваться на парламентских выборах. В райцентре Иуе на Градзенщине насильство настроивает супрацюдельника выборчей кампании от АДС Ивана Крука, поведомляет Михаил Корневич. У вёсцы Рабовичи, что в Ювецком районе, сябра инициативной группы Ивана Крука Мария Магельницкая сутыкнулась с проблемой. Нелегально все делать. Я объясняю, что у нас есть документ, но можно за всех подписывать. В общем, наговорили всякой ерунды. Иван Крук сегодня телефоновал у райотдел милиции и просил, как приняли меры супрать тех, кто ходит и распаўсюджвае чутки. У Ивы, со слов Ивана Крука, одной из женщин, которая собирает за его подписи, пропоновали замест гэта сталую працу наставницей. Та и не мая працы уже 2 года. Она мне позвонила, говорит, как быть там. Говорит, что, мол, говорится, вот меня уже продают мне работу, чтобы я такой не занимался сбором подписи. Про сегодняшние подеи на Градзенщине журналист Сергей Островцов. Сегодня в Городецкой областной управе КДБ взяли отбитки пальцев у сябра партии БНФ Сергея Антусевича. Ему так само задавали питания, какие тычились о выбуху 4 липня в Менску. Сергей Антусевич мае удельничать у выборах у палату представников от агульного списка объединенных демократичных сил у Городецкой центральной выборчей окрузи номер 50. У КДБ так само взяли отбитки пальцев у керовника областной организации партии БНФ Сергея Мальчика и у Станислава Судника из Лиды. Их так само распытывали на конт того, где тые были под час выбуху в ночь на 4 липня. У Менску. Спадар Мальчик зазначає, що за апошні дні викликали на допит у КДБ інших активістів. Дмитра Кухлєя з Мостов, услонімі Віталія Яшану, Олеся Масюка і Івана Шегу. Городянський КДБ повинен так само навідати Вадим Саранчуков, керівник городської суполки партії БНФ. Сергій Мальчик. Все це зв'язано, я думаю, з початком виборчої кампанії, тому що усі люди, які викликаються, вони з'являються ті кандидатами, ті активними удільниками виборчої кампанії у палату представників. Я думаю, по-перше, одна з метів – чоловічний учист на команди, а друге – це створення от такої атмосфери, напруженості атмосфери, неспокою у громадстві. І це дуже небезпечно, тому що це зміняє психологічний стан у громадстві, і це може послужити підставою для дальніших репресій тих людей, які будуть активно участвувати у виборчому процесі. У Хойницькій виборчій окрузі номер 47 підписи за вилучення кандидатами у депутати збирають три ініціативні групи. Представника АДС Леоніда Сударенки, місцевого майстра електросувязі Олега Козлова і дорадця старшині Гомельського облвиконкому, недавнього ягоного намісника 62-годового Георгія Дашкевича. Сам Леонід Сударенко каже. Під час збору підписів у Хойниках ми зауважили таку околичність. Прикладно кожний третій виборщик каже, що вже підписувався на праці за кандидата від влади. Причим їх попереджували, щоб більш ні за кого не підписувались. Бицем би це суперечить виборчому кодексу. Але ж це дивно. Я докладно ведаю, що кожен має право підписатися за усіх претендентів у кандидати. Леонід Судаленко у огляді виборчої кампанії у регіонах. Як уже відзначалося, білоруська опозиція йде на гэтыя вибори двома колонами. Свой спіс мають об'єднаныя демократичныя сілы і свой европейская коаліцыя. Ці збіраюцца яны координаваць свае дзеянні, асабліва ў выпадках, калі сутыкнуцца інтарэсы іх кандыдатаў. Пра гэта ў наступнай гадзіне эфіру. Мы дамо таксама слова палітыкам, якія адстойваюць неабходнасць байкоту выбараў. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды. Едучи ізноў праз тры гады ў Андроўку ў пасёлак Дворышча, ставіў як мінімум тры мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай у краіне коніферме, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кутло. Маё падарожжа ў Дворышчы, што на Лічыні. Подорожные нотатки Виталя Сямашки вы почуете хвилину праз 20. Другий день у Менском городском суде за зачиненными дверыма идет процесс над американским адвокатом Эммануилом Зельцером и ягоной секретаркой. Про новины с процессу наш корреспондент Олег Груздилович. Сегодня процесс у справе Эммануила Зельцера и шоу без великих перапынков и никаких нечеканностей не отбывалося. Только это поведомил адвокат Змитер Гарачко, який учора мусил дать подписку про неразголошение звестек относно ходу процессу. Нагадаем, учора про сгодину после початку процессу на им был обвешенный перапынок до сегодняшней раницы. Адвокат погодился расповесить только про здоровье своих подоборонных, а так само прокомментовал некоторые выказывания относно справы Зельцера у медиях. Вот что Змитер Гарачко сказал про то, как сегодня у суде почувается Эммануил Зельцер и Владлена Функ Брускова. Как я говорил, у Эммануила так же плохое, как и было. Девушка держится. Паводле Змітра Гарачкі, у Ладлені Функ 36 гадоў. У справе жанчына фігуруе пад прозвішчам Брускова, бо яна прылетела ў Менск з расійскім пашпартам на гэтае прозвішча. Паводле адваката Змітра Гарачкі, у Ладлена жыве ў Нью-Йорку пад прозвішчам Функ. Пра сямейны стан сваёй падабароннай адвакат размаўляць адмовіўся, спаслаўшыся на таямніцу асабістага жыцця. Я паведаміў Змітру Гарачку пра выказванні Барыса Беразоўскага адносна Эммануіла Зельцера, зробленыя 30 ліпеня ў інтэрв'ю «Свабодзе». Гэта абсалютны махляр міжнароднай клясы, які ашукаў тысячы людзей у ЗША, і не толькі ў ЗША, сказаў пра Эммануіла Зельцера Барыс Беразоўскі. Вось як адвакат Змітер Гарачка адрэагаваў на гэтыя словы. У народе говорят, чья б корова мычала. Гляньте, есть статья в газете «Таймс». Я так понимаю, там прежде чем напечатать, думают, что напечатать. Это уже очень солидная газета. А я к тому, что если бы он был такой мошенник, как его пытается выставить Березовский, то я не думаю, что газета пошла бы о нем писать вообще. Более того, там больше кивают на адвокатов Березовского. Относно адвокатского реноме Эммануила Зельцера, ягоны оборонца Змитель Гарашко сказал: не был бы он адвокатом, не имел бы он лицензию адвоката, и за него не вступались бы адвокаты города Нью-Йорка. У меня такая информация на следствии была. Нагадаем, учора в некоторых медиах з'явились звестки, что Эммануил Зельцер нібито був викритий на подробці документів у США. Про гэтую справу шмат што пишуть, але треба визначаць, який журналіст на кого працює, сказав Змітель Гарашко про тих, хто повідомив гэта про Эммануіла Зельцера. Учора ў Менскім гарадскім судзе не назвалі прозвішча дзяржаўнага абвінаваўцы, які падтрымлівае абвінавачанне Эммануілу Зельцеру і ўладленне функ Брусковай. Сёння ў прокуратуры Беларусі гэтых звестак таксама не далі. Расказваў Алег Груздзіловіч. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Центр Выбаркам задаволіў толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Вызначаны таксама парадак выступлення кандыдатаў у дзяржаўных СМІ. Блок прадпрымальнікаў будзе прадстаўлены ў так званым еўрапейскім спісе. У міліцыю і КДБ выклікаюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Пад увагу КДБ патрапілі Алена Каваленка і Інна Берніковіч, абедзве настаўніцы, жонкі дэмакратычных актывістаў. У горадні ўзялі адбіткі пальцаў у сябра партыі БНФ Сергія Антусевіча, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах. Камандзір палка спецназу міліцыі Юрый Падабет добраахвотна сышоў адстаўку. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі. Другі дзень у Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма ідзе працэс над амерыканскім адвакатам Эммануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай. Радыё Свабода, а таксама BBC завяршаюць сваё вяшчанне на румынскай мове. Камандзір Менскага палку спецназу міліцыі Юрый Падабет пайшоў у адстаўку. Палкоўнік Падабет паведаміў Радыё Свабода, што добраахвотна вырашыў змяніць працу. Ад 99-го году ён кіраваў спачатку АМАПам, ад 2005-го году палком спецназу міліцыі. Пасаду Юрыя Падабеда заняў Юрый Караеў, які да гэтага служыў у Гомелі. Перадае Любоў Лунёва. Юрый Падабет пакуль падпарадкоўваецца кіраўніцтву Менскага ўпраўлення ўнутраных спраў. Цягам двух тыдняў там павінны прыняць рашэнне, дазволіць палкоўніку Падабеду сысці на пенсію ці накіраваць яго на іншае месца службы. Сам Юрый Падабет лічыць, што можа паспрабаваць сябе ў іншай якасці на нейкім прадпрыемстве. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі МУЗ, дзе праходзіць курс лячэння. Ён пракаментаваў Свабодзе сваю адстаўку. Я прыняў рашэнне сам. Пора ўходзіць. Я 9000 командовал. У меня здоровье одно. Я в госпитале лежу. Надо хоть дочку на ноги поднять. Юрий Подобец скончил Менскую войсково-политичную вучельню. Служил на далеком усходе у Литве, Польши, Немеччине. Скончил Академию керования при президенте по специальности державное керование и деловое администрование. Везде и службы безопасности надо, и самому можно что-то попробовать. Я же вроде как и голова на месте. У меня есть диплом педагога, история обществоведения. Я окончил еще Академию управления, поэтому я могу, в принципе, быть директором либо менеджером на любом предприятии. Могу себя не ограничивать в выборе. Юрий Подобед пополнил список неуязных Украины Евразвязу и США за жесткие разгоны акций протесту супраць фальсификации выников выборов и референдуму у 2004 годе. У 2006 годе пасля прэзідэнцкіх выбараў улады ўзнагародзілі яго ордэнам за службу радзіме трэцяй ступені. У 2004 годзе лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, пасля таго, як яго збілі амонаўцы пры затрыманні ў рэстарацыі «Патыя піца», падаваў скаргу ў пракуратуру. Белорусских, какую функцию выполняют силовые структуры, не истотно, кто будет узначальвать белорусский АМАП. Хиба что можно было бы обмерковать эту ситуацию, коли б, например, его узначалила Зинаида Бондаренко и Галина Семдяна. Вот это было подея. В наших умовах, коли они выполняют специфичные функции, Иванова, Петрова и Сидорова, незалежно до какой религии относится, те, какие его политические симпатии, он будет выполнять загады, которые идут выше. Микола Статкевич выказал свое меркование на конт отставки Юрия Подобеда. Следом за отставкой Шеймана залком натурально начинается чистка людей Шеймана. Максима, что спадает Подобед, так вы заличиваете до этой команды, до этой группы. І тоді, відповідно, на такій відказній посаді повинен бути чоловік уже з нової команди. Юра Подобед був четвертим командиром Мінського полку спецназу міліції і прослужив на цій посаді 9 років. Тепер мінськими спецназовцями буде командувати Юрий Караю, який до свого призначення служив у Гомелі. Переємник Юрія Подобеда скончив Саратовську вучельню внутрішніх військов і воєнну академію ім'я Фрунзе у Москві. Уся ягоная кар'єра зв'язана з внутрішніми військами. Ви на хвилях Радіо Свобода. Одночасово з початком нашої вечорової програми о 18-й годині починає свою працю і незалежний телеканал «Белсат». Сьогодні на «Белсаті» світ економіки і фінансів о 21.15 у тележурналі «Кишеня». Як сьогодні виглядає білоруський рок знутри, а 21.50 – документальний фільм «Рок назавжди». І у 22.45 світ мафії і поліції у серіалі «Фальшивомонетники. Вяртання з граї». Глядіть нас про спадорожники «Астра» і «Сіриус». До зустрічі на «Белсаті». А ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні апошній день, коли слухачі почують гэтыя пазывныя Радіо Свобода на румынскай мове. Аскультаць Европа Лібера ін дірект. А учора президент Румынии Траян Басеску узнагородзіў Радіо Свабода, Радіо Свабодная Європа і BBC спеціальнымі прызамі за іх шматгадовыя перадачы на румынскай мове. Ад заўтра гэтыя станцыі спыняюць вяшчанне на Румынію, расказвае Сергей Бламейка. Мы ушановываем Радио Свободная Европа, Радио Свобода и BBC не только за их деятельность на протягу коммунистической эпохи, коли они змагались за правду, але так само и за важную роль, якую яны адыграли у подтримке народжения громадянской супольности и демократичной Румынии после краху коммунизму, сказал президент Басеску. И он так само додал, что и задоволены, и засмучены с причины того, что эти станции покидают Румынию. Задоволены тому, что это означает конец переходу краины до устойливой демократии, а засмучены тому, что этих голосов ему будет не хапать. Примаючи узнагороду в президентском палаце в Бухаресте, президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джефф Гедмін присвятил ей, цитую, сотням журналистов и аналитиков, которые на протягу амаль 60 годов продемонстрировали надзвичайную смелость, ахвярность и почуцю долгу для свободных и незалежных медиа у Румынии, часто ризикуючи собой і своїми сім'ями. Конец цитати. Поводле повідомлення румынскага ўраду ад 2006 году, камуністычныя ўлады Румыніі, магчыма, адказныя за забойствы трох дырэктараў румынскай службы нашага радыё. Румынская служба пачала эксперыментальнае вяшчанне 14 ліпеня 1950 году, а паўнацэнная 1 траўня 51 году. Расказаў Сергей Абламейка. А зараз слова Вячаславу Ракіцкаму. Яшчэ чырвоныя войскі не дайшлі до Берліну, як беларусы, якія недавно змагаліся з фашыстамі, зноў вымушаныя ўзяць у рукі зброю. Гэтым разам, каб абараніць сябе і свае сем'і ад гвалту Савету. Для заходняй Беларусі гэта быў фактычны перыяд грамадзянскай вайны, калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на Саветаў ці супраціва. Ад гэтак званай вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Тема новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» с уделом историка Ирины Кашталяна. Эту передачу вы почуете хвилину праз 20. Сёння ўвечары ў Мінску у музеі Максіма Багдановіча пачынаецца трэці міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў». Ён працягнецца 4 дні. Разам з беларускімі аўтарамі на ім выступяць паэты з Украіны, Расіі і Узбекістану. Паведамляе Валянціна Аксак. Фэст распачаўся о 18-й гадзіне ў музеі Максіма Багдановіча выступамі Алеся Разанова, Андрэя Хадановіча, Веры Бурлак, Віктара Жыбуля, Віктара Шалкевіча і іншых знаных беларускіх творцаў. Побач з імі ў фэсце ўдзельнічаюць таксама сучасныя расійскія, украінскія і узбекскія паэты. Адна з куратараў імпрэзы, маладая беларуская паэтка Віка Трэнас, кажа, што галоўная задача фэсту – паказаць панараму сучаснай вершатворчасці на прасторах СНД. Таму прыехала даволі шмат гасцей, і ў наступныя дні фестывальныя імпрэзы будуць зладжаныя яшчэ і ў музеі гісторыі беларускай літаратуры і ў фальварку «Добрыя мыслі». Праграма фэсту падзеленая, кажа Віка Трэнас, паводле творчых накірункаў удзельнікаў, якіх ніхто не будзе цэнзураваць. Як сведчанне адсутнасці ў парадку слоў праблемаў ідэалагічнага кшталту, яна прыводзіць імпрэзы, у якіх будуць браць удзел і аўтары недзяржаўнага часопісу «Дзеяслоў» і «Дзяржаўнага маладосць». У апошнім, дарэчы, спадарыня Трэнас узначальвае аддзел паэзіі. Па значэнні фестывалю прадэманстраваць, якія ёсць сёння тэндэнцыі ў беларускай літаратуры, у першую чаргу, канешне, ў беларускай, таму што шаноўныя госці гавораць самі за сябе, а мы павінны прадставіць гэтыя тэндэнцыі. Таму будуць самыя розныя кірункі, часопісы, аб'яднанні, згуртаванні, ўсё, што магчыма. І асноўны крытэрый, напэўна, гэта проста дзейнасць гэтага чалавека, яго творчая дзейнасць. Напэўна, ніякіх іншых крытэрыяў, прынамсі, я як адзін з арганізатараў не ставіла перад людзьмі. Парадак слоў – адзіны міжнародны паэтычны фэст у Беларусі. У іншых краінах постсавецкай прасторы штогод праходзіць некалькі падобных фэстаў. І ў Менску будуць прэзентаваныя некаторыя з іх. Кіеўскія лаўры з Украіны, малы ядвабны шлях з Узбекістану, літаратэра і валошынскі фэст з Расеі. Урачыстае закрыццё парадку слоў плануецца ўвечары 3 жніўня ў фальварку «Добрыя мыслі», што на вуліцы Магілёўскай, 12. Расказвала Валянціна Аксак. А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Днямі Савет міністраў выдаў пастанову, паводле якой у Беларусі да канца 2010 году мае быць прыватызавана 512 дзяржаўных прадпрыемстваў. Развагі нашага слухача на гэтую тэму. В Беларуси сейчас идет приватизация на следующий год. Ну, в России Чубайс ныне безработный, обещал всем по две «Волги», сейчас и Чубайса этого нету, и газ эти Волги ныне не выпускают. Беларусь уже прошла, точнее, накрылась медным тазом, это наша чековая приватизация. В Беларуси уже давно прошла приватизация. Это приватизация власти. И у нас одна компания, Лукашенко и сыны. Вот это самое страшное. Вот эту приватизированную власть просто нужно отдать народу. А предприятия пускай будут в частных руках. На мінулым тыдні кіраўнік краіны прыгразіў прыцягнуць да адказнасці тых, хто будзе дапускаць страты новага ўраджаю. Сёння дзікія цэны на збожжа, і не сабраць яго якасна – злачынства. Пакуль пару чалавек не пасадзіш, не зразумеюць, заявіў кіраўнік дзяржавы. Водгук нашага слухача. Александр Григорьевич ведет многие дела негодными средствами. То, значит, у него было так. Главное, у тюрьму наручники и конфискация. Значит, что-то он притих, не говорит уже. Теперь он начинает запугивать о голоде. Где-то голодают. В Африке всю жизнь голодали и умирали с голоду, к сожалению. Вот теперь у него конек. Смотрите вы, белорусы, мы будем голодать, как голодают на следующий год, от голода помрет столько и так далее. Ну, в духе нашего Лукашенко. Протягнем программу таким телефонованием. Зиновьев, скажите, а что ответила минская милиция БНФ про найденный муляж в августе 2006-го? 16 жніўня 2006 году невядомыя прымацавалі на дзвярах сядзібы БНФ прыстасаванне, падобнае да бомбы, а вокны і дзверы выпацкалі смалой. Выкліканыя сапёры выявілі, што прыстасаванне – муляж бомбы. Тады кіраўніцтва ўправлення ўнутраных справаў савецкага раёну Менску санкцыянавала распачаць крымінальную справу не за тэрарызм, як настойвалі сябры БНФ, а за хуліганства. На пытанне слухача адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. І ў 2006 годзе, калі быў тэрарыстычны замах на сядзібу БНФ, бо муляж бомбы – это ёсць таксама прыкмета тэрарыстычнага акту. І сёлета, калі былі пабітыя шыбы уначы ў сядзібе БНФ і, дарэчы, ў суседніх установ, виновавцы николі не были знойдены. Хотя, сдавалась от нашей сядзіба у центры Менску, побач академии милиции, вся улица простреливается видеокамерами, але справа николі не была доведенная до конца. Дарэчы, она николі не была узбуджаная поводле адпаведных артыкулаў. Я этому не дзіўлюся. Чым скончылася ваше камунікаванне, что вам казалі прадстаўнікі силовых структур? Вы ж натуральна запытваліся, як там хада справы, ці знайшлі каго? Что виновавцаў знайсці не уяўляецца магчымым. У званках на свабоду нашаму слухачу адказваў Вінцук Вячорка. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа ў пасёлак Дворышча Лідскага району. Гаворыць Радіо Свабода. У Менску 20:30. У студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Цэнтр выбаркам задаволіў толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Вызначаны таксама парадак выступлення кандыдатаў у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Блок прадпрымальнікаў будзе прадстаўлены ў так званым еўрапейскім спісе. У міліцыю і КДБ выклікаюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Пад увагу КДБ трапілі Лена Каваленко ды Іна Берніковіч, абедзве настаўніцы, жонкі дэмакратычных актывістаў. У горадні ўзялі адбіткі пальцаў у сябра партыі БНФ Сергея Антусевіча, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах. Камандзір палка міліцыі спецыяльнага прызначэння Юрый Падабет добраахвотна сышоў у адстаўку. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі Міністэрства ўнутраных справ. Юрый Падабет папоўніў спіс невыязных у краіны еўразвязу ЗША за жорсткія разгоны акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэферэндуму ў 2004 годзе. Сёння ў Менску ў музеі Максіма Багдановіча распачынаецца трэці міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў». Ён будзе доўжыцца 4 дні. Разам з беларусамі на ім выступяць паэты з Украіны, Расіі і Узбекістану. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. Тэгеран зноў адмовіўся даць канчатковы адказ на прапанову сусветных дзяржаваў аб пераадоленні крызісу вакол іранскай ядзернай праграмы. Міністр замежных справ Ірану Манучэр Матакі заявіў, што яго краіна ўжо адказала на прапанову члена кіраўніцтва еўразвязу Хавьера Саляны, зробленую некалькі дзён назад. Тым не менш, Злучаныя Штаты ўважаюць, што ясны адказ Тэгерану павінен быць дадзены да канца гэтага дня. Італія сёння ратыфікавала Лісабонскую дамову аб рэформе структур еўразвязу. Ніжняя палата італьянскага парламенту аднагалосна ўхваліла пагадненне. Італія стала 24-й з 27 краінаў звязу, якія дамову ратыфікавалі. Для ўступлення ў сілу Лісабонская дамова павінна быць ратыфікавана ўсімі членамі звязу. Тым часам Ірляндыя на рэферэндуме большасцю галасоў дакумент адкінула. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч адмовіўся ад свайго права на адваката. Ён заявіў перад гаагскім трыбуналам, што мае нябачнага абаронцу, але вырашыў прадстаўляць сябе сам. Караджыч сказаў, што хоча прачытаць новы абвінаваўчы акт, які яшчэ рыхтуецца, і таму не гатовы адказаць на пытанне, ці прызнае ён сябе вінаватым. Для роздуму над адказам ён мае 30 дзён. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Больш навінаў з Беларусі і свету на нашым сайце свабода.орг. Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» аўтар Вячаслаў Ракіцкі і гісторык Ірына Кашталян будуць гаварыць пра маштабы і матывы антысавецкага супраціву ў БССР у першыя пасляваенныя гады. Амаль кожны дзень у БССР адбывалася нейкая акцыя супраціву. У заходняй Беларусі з-за гэтага да 48-го года захоўвалася ваеннае становішча. Гутарка з гісторыкам Ірынай Кашталян неўзабаве, а зараз падарожжы свабоды. Віталь Самашка накіраваўся па адным з ранейшых адрасоў у вёску Дворышча Лідскага раёну. Едучы ізноў праз 3 гады у вандроўку ў пасёлак Дворышча, аставіў як мінімум 3 мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных ды сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай краіне конаферме, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кудло. Пачалося з непрыемнага сюрпрызу. Ехаць давялося марудным дзяржаўным лазам. Аўтобусны сусед мне патлумачыў. Заснялі маршрутку. Прыходзіцца вылазіць на перакрёсткі пешком, ісці дворышам. 16 кіламетраў у 160 ператвараецца. Да, да, да. Паснімалі ўсе маршруткі. Было хорошо і людзям, прадпрымальнікам. Прадпрымальнікі выйгравалі пастаянна перад дзяржаўным транспартам, што хутчэй. Да. На ўскраіне дворыша развалы былой сядзібы езуітаў. Насупраць дому, якім жыве спадарыня Кахоцкая. Я з ёй першай сустрэўся і 3 гады таму. Цётка Станіслава мяне пазнала і, загаварыўшы пра набалелае, увяла ў курс вясковых справ. Вот это я городки. Я ими очень тут такая довольна. Милиционерам пришли мне под хату и кажут, напротив вашей хаты. Корова ляпня, вы должны его убрать. И целой вёской я тут угоняюсь быдло. Корова шиш не заткнешь, мы все хочем, как чисто было. Порезали те поля, что стояли в деревне. Тополь, он живущий. Тротуары лопаюсь, вылазить. Пенсии хапают на житё. Миленький мой, пенсии нам мало. Нам поучитывали сотки. А это доход. А теперь никто сотку не робить, боже, силы нема. Старым я уже не маю ни курицы, ни свинчати, ни коровы. 81 год. Так, дякую Богу, я прожила столько. Директора менялись. То один, то другой, то третий, то четвертый. Вот и Лабецкий. Он мне воду провел в хату. Очень хозяйский. Он местный. Бабы бураки выбирали. Он взял хустку, завязал. И он их всех половил. Кто там эти бураки хотел взять. И хороший был человек. Кому он там не догадил, что они его заменили. Тут идет притеснение местных жителей. Человек моя корова, то он не знает, куда ее гнать. Городок ушел. И чула уже дают только по рулоне сена. 10 рулонов этих скормить за зиму. А где ж он твою коммуналку? А семья? А дети? Надо же питанием. Так само и пенсия. Я отдаю больше половины на таблетки. Сказал мне Кали Лукашенко. Будет всего, но будет дорого. Ну, правда. Неўзабаве пераконваюся, што падобныя настроі не адзінкавыя. У беспрацоўных 40-гадовых Стаса ды Валодзі запытаўся, куды падзелася адчыненая 3 гады таму камерцыйная крама, вакол якой заўжды топіўся народ. Давялося выслухаць гэтым разам калектыўныя нараканні. Давно закрыли, хороший был магазинчик. Работал до 12 вечера. Бывает, что и денег не хватает. Запишут постоянно свежий товар. Больше городок есть уже? Нет? Да. Плоты, деревья повыпиливали, а так... Бардак. Мы лучшие трактористы пополучали новые трактора по осени, а весной все выкинули и пошли на город на работу. 300-380. А посевной? Да. 6 утра на 11 вечера. А ферму Онгиму так развалили на 400 голов. Одни руины. Самое, что в Чечне зарабил. Что у меня жена телятница и работает. 80 телят сосунков. 130 тысяч зарплата. Я спрабую довести суразмоўцам, что, мавляў, побудавалі такі 9 президентских домиков, и яны уже заселены. Тыя узрываецца яшчэ больш. В новых домиках зиму люди прожили, штукатурка подсыпалась, в стенах трещины, люди плиты когда ложили, перекрытие, по 100 литров воды вытекало. Грибок пошел, плесень, 3 месяца жили, ни света не подключено, ни газа, со свечками вечером сидели. Для нас спыняется даярка, спадарня Галина Лукаш. Яна поселилась аккурат у одним из домиков. Сейчас забора никак не добьюсь. Видите, его поломанный. Вообще хочу снять его. Ни котлов не поставивши, ни парового. Все за свои гроши. А должно все стоять. Ганевичу сколько хожу, сколько просилась и плакала. А чему начальство? Детям побравши его, квартиры. Иван Ганевич, старшиня Дворошенского сельсовета. Я узгадываю, якими ружовыми фарбами расписывал мне будущие перспективы вескового життя 3 года тому. По поголовью жывёлы узрастае. Надой малака значна павялічыўся. Кожны дзень на дзяржаве 8 тонн даем малака. І насельніцтва 4,5 тонны. У пошуках станоўчых эмоцыяў заходжу да аператаркі свінакомплекса Валянціны Казаковай. 3 гады таму засяленне ў прэзідэнцкі домік стала для яе найвялікшай і радаснай падзеяй. Выбора. Или на свинокомплекс, или же кору доить. У нас механизации никакой нету. Мы и накормить надо вручную, и почистить. Просьба к нашему президенту. Наши дети тоже хотят красиво ходить одетые. Как-то больше приравнивала заработная плата села и города. Ідзем з душ акуратных градах прысядзімнай гаспадаркі Казаковых. Сядзім у добраабстаўленым пакоі з Валянцінай. Яна знешне задаволеная ўсім. А зрэшты паслухаем гаспадыню. Жить стали мы хорошо, дом обустроили. Я чую, ты уже на машине ездишь. Да. Дочка уже закончила второй курс спецколледжа. Муж работает в хозяйстве и на тракторе, и на косилке. Благоустроена и вода, и канализация, и огород. Хотелось бы, чтобы больше заработная плата была. Муж в свободное время уезжает. Гастарбайтером? Да. На месяца два. Зимой не могу работы у совхозе. Дворышек, ожидала застаться на завжди? Так и есть желание. Не меняется мое. Ви слухаєте Радіо Свобода. Про свої зустрічі у поселку Дворище, що у Лідському районі, розповідає Віталь Сямашка. Спадар Владимир Юркевич, директор славутой колесі конно-спортовой школы «Де іконі ферми», заслужений тренер Білорусі, з Дворище не жадає з'їжджати, мабуть, більше як хто. У ягоным кабінеце шэрагам стаяць два дзясяткі кубкаў, што заваяваныя на міжнародных спаборніцтвах. Тры гады таму дварышанскія каняводы прадалі за мяжу дзясятак жарабят, кожны па 1500 еўра. Але галоўнае багацце – людзі. Працаголікі цалкам аддадзеныя справе, кажа памянёны беспрацоўны Стас. Так, коньмі этімі жывуць, это фанаты, любовь такая. Малы мой, 7 часоў сёння ўскочыў, бягом на канюшню. Гавару не пушу, так чуть не да слёз. Кажа спадар Юркевіч. Ранее хоть ездили, а зараз по манеже и проехать нельзя. Всюду гной. Мы лошадь выпустить погулять, а то не выпустить. То, что сделали конкурное поле, считали, что это манеж. Площадка 80 на 90 для преодоления препятствий, это летний период. То есть конюши в аварийном состоянии. Крыша мы трухнуть в любой момент. Совхоз уже ни одной доски дать не может. Третий год у нас протекает крыша, третья половина уже манеж в воде. То есть, если бы высшее руководство делало внимание к спорту, мы бы могли бы как-то страны СНГ быть на уровне. Когда были в Черняховске, у нас заболела лошадь, и мы попросили врача, чтобы полечил. Когда он спросил, какие лекарства, какие есть, у нас абсолютно ничего не оказалось. Он сказал, как же вы приезжаете на соревнования? В Германии для поддержания лошади, не на лечение, $300 на каждую лошадь ходит в месяц. А у нас 75 тысяч белорусских рублей писать не можем за лечение. А на утримание кольки? Ноль. Ну і нарешті зустріча со спадаром Віктором Кудлом. Має фермерський наділ на 15 гектарів. У совєтські часи керував експериментальною базою Ніва, де вирощували і продавали до 5000 тонн бульби. Для порівняння, уся дворищанська господарка збирає не більш за 80 тонн. Тройчі балятувався у депутати парламенту, регулярно перемагав у першому турі. Але після апошніх для його вибору у політиці, каже господар Віктор, розчарувався кончатково. Позвонили, що прибуло, будемо взяти респалкома. Взяв я трубку, а що, спіш? Волнуюся, говорю, що волнуватися. Я говорю, знаєш, ти так, що завалить? Ні, ми розірваємо, ви вийшли вперед. Я чув, що на Варіському раді вже повідомили, що ви стали депутатом. Утром я приїжджаю, ніхто не йде поздравляти. Вже я на третьому місці. Про агрогородок і сучасне його керівництво Кудло говорить відкрито неприязно. І слова такі сьогодні рідко почуєш, і шмат чого вони варті. Так мені казали у Дворищі. Чекають приїзду семінар з республіки, підмітають вулицю, площадь, всіх зганяють 20 років. Ніхто ніколи на ферми не заглядывал с керовников района. Только чекавили скачки, баня и обещанки, что дадут гроши. Але они присвоили все зробленное ранее себе. Все ж робилося за свои гроши. Господарка мела 2,5 миллиона прибытку в банку. Чековые безлимитные книжки, сколько хочешь бери. Строилось все за наш счет. Был поселок европейского типа. Газоны, подстриженные тротуары. Ліхтарики ночні красиві. По вулиці йшла ливневая каналізація. Вода уходила сразу в ферми житноводческие. Механізація, роздача кормов, доєння, молокопровод і навозовдалення. Кожна ферма имела баню чи душовую. Для всіх вязковців. А тепер для мене це боль. Назвали агрогородок, а производства то нет. Нема зарплати. Строїть домики. Але за кошт кредитів господарки. Довги все більше і більше дворищах. Каждую разницу на Лиду стартуют десятка два автомобилей с нашими бывшими працовниками, которые едут, где добро платят. Так атрымалася, што фермерам спадар кудло стаў вымушаны. Сын быў на практыцы ў Галандыі, а потым быў Швейцарыі. За тэхніку працаваў тут, на свінакомплексе было 80 тысяч. Можна купіць было 5 кілограм мяса. Паехала опять этого фермера уже нелегально. И они решили взять земли, взяли кредит. И в кредит взяли трактор. Сосед Лежнего, огороднину, бульбу. Вот там свиноферма. Она уже 10 годов не працует. Я просил отдать ее, продать. Ну, как посчитали мне, то лепей на новом месте. Меньше было бы стоить. А там электричество подведено, вода. На сколько голов вы хотели? Начало на 1000 голов. С каждым годом цена возрастает вверх, а стены ниже до фундамента. Сын кинул, сказал, не пойду. Вот вам и возрождение вёски. Ровно год тому назад на себе оформил фермерское хозяйство кредит. Надо сразу выплатить. Мы чекаем лепших часов. Коли нам будут давать льготы, минеральные удовольствия, так, как колгасам. Переможете? Да, мы наш лепша продукция. Прагучалі падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з пасёлку Дворышча Лідскага раёну. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Цэнтр выбаркам задаволіў толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Вызначаны таксама парадак выступлення кандыдатаў у дзяржаўных СМІ. Блок прадпрымальнікаў будзе прадстаўлены ў так званым еўрапейскім спісе. У міліцыю і КДБ выклікаюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Пад увагу КДБ патрапілі Алена Каваленка і Інна Берніковіч, абедзве настаўніцы, жонкі дэмакратычных актывістаў. У горадні ўзялі адбіткі пальцаў у сябра партыі БНФ Сергія Антусевіча, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах. Камандзір палка спецназу міліцыі Юрый Падабет добраахвотна сышоў у адстаўку. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі. Другі дзень у Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма ідзе працэс над амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай. Радыё Свабода, а таксама BBC завяршаюць сваё вяшчанне на румынскай мове. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Ад вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Такая тэма перадачы з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян. Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі. Восемнадцатого липеня 1947 года у Хидровском сельсовете Кобринского района Берастейской области проводился сход жихаров вёсок. У темнику по тлумачении указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 червеня 1947 года об раскрадании державной маёмости. После закончения мероприемства районный прокурор застався, как провести размовы по хлебонарыхтовчей кампании и познайомиться со списами хлебоздобытчиков сельсовету. Прикладно у 0.30 почалася стрелянина с автоматичной зброи у окно дома, где отбывался сход. Старшиня сельсовету был тяжко поранены у голову, удельники сходу кинулись до дверей и выбегли у двор. У помешканні засталіся старшиня сельсовету, районный прокурор и господар дому. После спынення страляніны у окно дома одна за одной были кинутые две гранаты. У выніку выбуху, яких тыя, хто застаўся ў доме, атрымалі асколкавыя раны. Пакуль прыехала міліцыя, вінаватыя збеглі. Паводле паказанняў сведкаў, у налёце ўдзельнічалі 3 чалавекі. З дакументаў асоба сектору ЦК КПБ. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. У Менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Ірынай Кашталян. Ірына, гэта быў 1947 год. Вайна ўжо скончылася. Дык хто мог рабіць замах на мясцовую ўладу? Шмат хто. Ад незадаволеных мясцовых жыхароў, тых, хто спрабаваў такім чынам пазбавіцца ад пагрозы рэпрэсій і не аддаць апошняе, што магло выратаваць сям'ю ад голаду, да ўдзельнікаў арганізаванага антысавецкага падполля, для якога гэта быў адзін са спосабаў змагання з савецкай уладай. Гэта быў рэдкі выпадак, ці такое здаралася часта? Па-першае, такі выпадак з'яўляецца прыкладам самага радыкальнага супраціву, на які мог пайсці не кожны незгодны з існуючым ладам. Звычайны чалавек часцей пратэставаў у іншай форме, праз скаргі, апатычную працу, сыход у горад. Пэўную статыстыку мы можам адсачыць толькі па арганізаваным антысавецкім супраціве. У перыяд фактычна яго адкрытай дзейнасці 44-47 гады па падліках спецслужбаў падполле здзейсніла 575 тэрарыстычных актаў, 39 дыверсій, 252 напады на дзяржаўныя установы і саветы, 735 іншых акцый. Амаль кожны дзень у БССР адбывалася нейкая акцыя супраціву. У заходняй Беларусі з-за гэтага да 48 года захоўвалася ваенная стан. Наколькі часта гэтыя лякальныя паўстанні здараліся і найперш супраць чаго людзі паўставалі? Не падлічана, колькі было ў той час гэтых званых лакальных паўстанняў, калі людзі стыхійна выступалі ў адказ на абуральныя дзеянні мясцовых улад. Стварэнне калгаса праз гвалтоўнае абагульненне сялянскай маёмасці ці збор падаткаў. Працяглае змаганне больш залежала ад хуткасці рэакцыі савецкіх карных органаў. А яны мелі ўжо адпрацаваную сістэму задушэння супраціву. Ад арышту асабліва актыўных падчас выступаў на сходах, ці да правядзення чэкісцкай вайсковых аперацый, калі прачэсвалася пэўная тэрыторыя і па падазрэнні маглі асудзіць ці нават забіць любога. Для тых, хто хацеў пазбегнуць пераследу і жыць на легальным становішчы, заставаўся адзіны шлях фармальнага пагаджэння з афіцыйнай палітыкай. А як доўга існаваў гэты супраціў і ці можна вылучыць у ім нейкія этапы? Супраціў працягваўся да канца 50-х гадоў, але інтэнсіўнасць яго з часам зніжалася у сувязі з уздзеяннем рэпрэсіўных фактараў савецкай улады. Мы можам выдзеліць прыкладныя два этапы. Першы – гэта другая палова 44-46 гадоў, калі актыўнасць удзельнікаў падполля ў правядзенні актыўных акцый супраць савецкай улады і спадзяванне на змены да лепшага ва ўладзе дзяржаўным на беларускіх тэрыторыях спалучаліся з шырокамаштабным залучэннем супраціву ў працэсе вялікай колькасці чэкісцкай вайсковых аперацый. Другі ж этап 47-52 год, калі раздробленыя структуры антысавецкага падполля знаходзіліся ва ўмовах строгай канспірацыі і метадычна знішчаліся сілавымі органамі. 53-го году і да канца 50-х дзейнічалі толькі асобныя неарганізаваныя групы і адзіночкі, якія пры сваёй шматлікасці не ўплывалі на агульную карціну ліквідацыі супраціва. Чаму практычна адразу пасля завяршэння Другой усесветнай вайны пачалі людзі супраціўляцца камуністычным уладам? За час вайны яны пачалі спадзявацца на змены да лепшага. І калі яны пабачылі, што са зброяй ў руках яны маглі змяніць сітуацыю і ў дачыненні да савецкіх чыноўнікаў і ўлады, каб вярнуўся традыцыйны лад жыцця без савету ў калгасу. А чаму актыўны антысавецкі супраціў быў у першую чаргу менавіта на тэрыторыі заходняй Беларусі? Знаходжанне гэтага рэгіёну ў Савецкім Саюзе было непрацяглым з 39-го году. У заходняй Беларусі актыўна распаўсюджваліся чуткі, што супраціў прывядзе да магчымай вайны саюзнікаў з СССР, і ў выніку людзі будуць зноўку жыць без калгасаў. Ва ўсходняй жа Беларусі спадзяванні насельніцтва былі іншымі, звязаныя з чаканнем лібералізацыі палітыкі савецкіх улад у сувязі з перамогай у вайне. Супраціў савецкай уладзе быў значна слабейшым за негатыўнага досведу вынішэння найбольш актыўнай часткі насельніцтва ў перыяд масавых рэпрэсій 30-х гадоў. Якія формы супраціву выбіралі звычайныя людзі, якія не ўмелі трымаць зброю ў руках? Супраціў такіх простых людзей мог вар'іравацца ад пасіўнай негвалтоўнай і нават да актыўнай тэрарыстычнай формы. Хтосьці сабіраў прадукты для паўстанцаў, хтосьці пісаў скаргі, а хтосьці схавана падпальваў хату савецкага актывіста. А дзе людзі больш актыўна супраціўляліся савецкім парадкам? У горадзе ці ў вёсцы? Супраціў быў больш менавіта ў сельскай мясцовасці. Зброю ў рукі бралі пераважна тыя, каму іншага выйсця не заставалася. Становішча ж у вёсцы традыцыйна было складаней і безвыходней, чым у горадзе, дзе ўсё ж такі было больш магчымасцяў схавацца ад рэпрэсій і выжыць. Па-другое, невялікія вёскі хутарскога тыпу з навакольнымі лясамі стратэгічна былі больш зручныя для змагання. У адказ на супраціў, натуральна, савецкая ўлада выкарыстоўвала карныя органы. Як паводзіў сябе просты чалавек, які апынуўся паміж двух агнём? Наколькі насельніцтва было прыхільным супраціву? Ці можа яно падтрымлівала карнікаў? Для заходняй Беларусі гэта быў фактычны перыяд грамадзянскай вайны. Калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на саветаў ці супраціва. Што датычыць падтрымкі супраціву насельніцтва у першую чаргу заходняй Беларусі, можна сказаць, што ў першыя пасляваенныя гады яна была значнай. Але ў сувязі з падзеямі па пераездзе больш за 10% насельніцтва гэтага рэгіёна ў Польшу ў 44-46 годах, пагрозай жорсткага пакарання з боку савецкай улады і нерэдкімі выпадкамі прымусовых канфіскацый маёмасці з боку атрадаў супраціва. Гэта ўсё прывяло да памяншэння падтрымкі з боку насельніцтва. Зусім невінаватыя людзі, напэўна ж, таксама цярпелі і ад тых, хто супраціўляўся, і ад карнікаў савецкіх. Сапраўды, чалавек жыў ва ўмовах, калі ён мог быць забіты ці пазбавіцца свае маёмасці як з аднаго, так і з другого боку. Вось начальнік Жылудоцкага раённага аддзялення міліцыі майор Чурсін і оперуполнаважаны таго ж райаддзялення феактыстаў далі заданне сакрэтнаму агенту Коласаву забіць грамадзяніна Урбановіч за тое, што ён падазраваўся ў сувязях з арміяй краёвай. Каласоў гэта выканаў. Пры праверцы абставінаў забойства Урбановіча высветлілася, што апошні сувязі з АК не меў. Іншы прыклад, калі Акавіц Казлоўскі ў паказаннях 4 лістапада 45 году ўзгадываў, як непадалёк ад вёскі Дайнова Гарадзенскай вобласці, у чэрвені 45 году кіраўнік іх атрада расстраляў сустрэтую па дарозе жанчыну ва ўзросце 30 гадоў рускую па нацыянальнасці. Яе закапалі мясцовыя жыхары. За што ж забілі гэтую жанчыну? Акавіц Казлоўскі не мог нават ведаць. Якія ж асаблівасці менавіта беларускага падполля? Яно было значна горш арганізаваным за тое ж польскае і ўкраінскае, з-за слабай выражанасці нацыянальнай самасвядомасці насельніцтва. Фактычна, кантынгент, які ўваходзіў у яго, быў розным. Гэта вызначальна. Узброеныя групы на нелегальным становішчы, якія складаліся з тых, хто падчас нямецкай акупацыі працаваў у грамадзянскай адміністрацыі або служыў у беларускіх вайсковых фармаваннях. І вучнёўская моладзь, якая, ствараючы ідэалістычныя арганізацыі, працягвала вучыцца і жыць мірным жыццём. Супрацоўніцтва значнай часткі беларускага ўзброенага супраціву з акупацыйнымі ўладамі і абверам у час вайны стала асноўным негатыўным момантам у яго гісторыі. Як па-вашаму, тыя, хто супраціўляўся савецкай уладзе са зброяй у руках, былі героямі ці тэрарыстамі? Гэта складанае пытанне, якое ляжыць хутчэй у плоскасці маралі. Тыя, хто змагаўся з ідэйных перакананняў за незалежнасць сваёй краіны ад савецкага рэжыму, часам нават без перспектывы перамогі, выклікаюць павагу, і іх дзейнасць з пэўнымі агаворкамі можа быць названа гераічнай. У той жа час, калі браць пад увагу класічнае вызначэнне тэрору як гвалту, які прыводзіць да знішчэння палітычных ворагаў, то яны былі тэрарыстамі. Іх дзеянні нельга ідэалізаваць, ведаючы, што ад іх цярпелі і невінаватыя людзі. А пры якіх умовах антысавецкі супраціў мог перамагчы? І чаму не перамог? Пры рэальнай падтрымцы заходнееўрапейскіх краін гэта магло адбыцца. Але ім не была выгадна перамога антысавецкага супраціву ў дадзеным рэгіёне. Былыя саюзнікі СССР па вайне прытрымліваліся палітыкі падтрымання толькі нестабільнай абстаноўкі ў савецкай краіне, ў яе памежным рэгіёне. А з мясцовых жыхароў толькі невялікая частка ідэалістычна змагалася са зброяй у руках супраць савецкай улады. Супраціў быў вырачаны на паразу праз паступовае і метадычнае знішчэнне ўсё больш пераўзыходзячымі сіламі савецкіх войскаў і спецслужбаў, губляючы падтрымку насельніцтва, асноўнай мэтай якога заставалася проста выжыванне. Ірына, а што было б, калі б супраціў перамог? Канешне, залежала б ад таго, якое нацыянальнае падполле ўзяло б верх. Калі ўсе, то Беларусь аказалася падзеленай паміж суседнімі дзяржавамі, што магло прывесці яшчэ да большай грамадзянскай вайны і гора насельніцтва. У дадзеным выпадку, мне здаецца, беларускі нацыянальны супраціў меў найменш шансаў перамагчы і тым больш аб'яднаць беларускія землі. Хутчэй за ўсё, гэта прывяло б да чарговага раз'яднання нацыі. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. У праграме Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян. Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілегерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілегерцаў. Звонки на свободу. Очень рад, что зачитали мое письмо. Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа. Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншей политикой. Ваши подумки на подеи. Отказы на ваши пытания на вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52.